وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. سورت مومن کے دا قرآن حکیم عظمت اولوی اللہ ذکر کولا ابتدا دا سورت کی بے دنیاوی او اخروی حالات ذکر کلو دا اغا مجرمانو چی اغی دا اللہ دین سر دنیا کی دشمنی کرے وا او دا اللہ دین حقیقت کے دا اللہ کتاب و دا اللہ وحی وا دا دی امت تا پارا ام دا زورنا و تحدید اللہ ذکر کو کتا سو ام دغا سے زما دا پیغام و دا زما دا وحی نا انکارو کو نستا سو با مغا حالی چکم دا پخانو پا پخانو کی مثال اللہ ذکر کو دا فرعون دنیا کے لوے جابر و ظالم چکل حق پرستو دا اللہ دا دین دا اللہ دا توحید مسئلہ اکڑا نو فرعون داغی سر پا دشمنے شو موسیٰ علیہ السلام داغی پیغمبر و بنی اسرائیل لاغ قوم دی یک مشت ایمان روڑو موسیٰ علیہ السلام سر مرگری شو آغی سکے اغا خلق چې فرعون را بللو د خپل مضبوطی یاد پاره او د خپل مرګرتی یاد پاره غی په ایمان راوړو. دویم حکم فرعون جاری کو چې د دې بنی اسرائیل ماشومان وجنې د دې د پاره چې د دې نسل په دنیا کې پاتې نشي. اغا وخت کې حکم کړو چې موسی علیه السلام لانو پیدا شوه او دویم حکم یې داو فرعون غصو سکا دی طرف تا دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مرگرتیا خصوصا بن اسرائیل اوکلا او پا اتفاق سرے اوکلا او دا اغی دا کوششو چی دا دعوت منگا پا فرعونیانو کی مخور کو سنگا چی دی یو قوم تاورا سی دا دی خبر او منلا نو چی دغا سی دا قبطیانم دا منگ سر مرگری شی سکا دام دا اللہ مخلوق تے دام دا اللہ بنیان دی دا غی پا دلکی دا دردو دا انقلاب تا چی فرعونو کاتو ناغا پا دی بانی پوو چی زما حکومت و سلطنت و بادشاہی خوستکے چی دا خلق و عقیدہ ام بدلیگی نو دا دویم حکم یوکا او دا دویم حکم نروستو بیا داوی وقالا فرعونو اوی فرعون ضرونی اقتل موسیٰ پریده ما چی قتل کم موسیٰ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبر کم وخت کې کړی و نو یو روایت خدا دی چې دا هغه وخت کې کړی و چې کله موسیٰ علیہ السلام د مدین نه واپس راغی او لس کال هلته تیر کړو. الله ولې په لار کې نبوت ورکو هارون علیہ الصلوۃ والسلام سره هم الله مرګرې کو کلي ته واپس راغی دمې نه ده کړی آرام نه ده کړی خوبونه نه دي کړی فوراً رور توی رادا چیزو چی دا اللہ دا پیغام دے ظالم تورسو داغی نرستو موسیٰ علیہ الصلات والسلام دا فرعون دے دربار تا سلوی اخکالت لے وراغلے دے دیکھ موسیٰ علیہ الصلات والسلام وقفا ندکڑی دا اللہ پا دین کے دم نشتا او خصوصا بیا دا نبی دا پارا دا ہر حق پرسا و مبلغ دا پارا آرام او دم نشتا پا آغا وقت کی چھ ملک کی کفر دے شرک دے خلق دا اللہ نسیوا بغیر اللہ عبادت کی کاغ بوتان دی او کاغ نیکان بنیان دی او کاغ نور دی او کاغ ور دی او کاغ سومے دا ابراہیم علیہ السلام سور زندگی و آرام کڑے دی نوح علیہ السلام نہ نیم سو کال زندگی دی نبوت و آغا دم کڑے دا ناغش بی اورد تن دی کتلی یو دو تن دی کتلی سخت اورات تن دی کتلی پا ہر ٹیم کے غولار دی او دا اللہ دین تے خلق را بالو نو فرعون چ دین انقلاب توکاتو چ مخ کے خوم زمونگا ند سره یو دشمنی تیرا شوی دا نو یو خوا غشوا او بل دا چ وسم په قلار مونگا نه پری دی بیا لا راغه خلق ل دین بدلی خلق ل عقیده بدلی نو دا حکم یو کو ضروری یقتل موسی وی پری دے ما چ قتل ک موسی او زما په سړے پوره دی احساس میں پہ پورے دے زکر زما دا قوم سڑے ہوئے جلے دے یہ روایت مفسرین دا دے چھے دا مقصد بدلو چھے سڑے ہوئے جلے دے دا غب بدل کی با دے مونگا ملکو جواز خوشتا لہذا مونگ تا دا سکنشی بیلے چھے تاسو موسیٰ علیہ السلام مولے ملکو نو مشران را پاسے دو حقی و تاوی تو دا دقی وجہ نا موسیٰ نشی وجلے علیہ السلام چھے اگر سڑے ہوئے جلے دے زکر دا مصر قانون داو چی او سڑی با قتلو کو او ملک بے پری خودو او دے با لس کال جلاوطنو لس کال با بارو نو چی بیا براغی نو بیا قصاد ختم دا مصر با قانون دا فرعون وی زکر غلی شو زکر خو پخپل بادشاو قانون تا خو باغا خام خاگارا کی خودا چی دا خستاسو دا فراعنو قانون را روان دے کہ تکل پری دے او لس کال مخرور تیا او گناغ ہو مخرور درو سپور نو کلے دے پرے خو بس دا پورا گا تو سنگ وے جی وینو دویم دا چې د موسی علیہ الصلات والسلام مرګرتیا بنی اسرائیل خود وخت نه کړی و او د فرعون په دی قوم کې رجل مؤمن پاسې او قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه دا د قبطیانو نو او د دې قبطیانو نه ډېرو کمو خلقو ایمان راوړ یو پکې دیو یو پکې آسیو د فرعون ښځه هغه هم د دې خاندان وه او یو پکې یو بل مؤمنو چې هغه موسی علیه الصلات والسلام پسې په اول کې راغی نو څوک وی دا و هغه یو و څوک وی نه دا جدا جدا و کله چې د هغه نه سړی مړ شو نو هغه وخت کې هغه په منډه منډه راغی او ځان یې را ورسو ورته یې وی یا موسی نو دې کلي نه وځه ان الملا یأتمرون بک ټول مشران را غونډ شوي دي او ستا خلاف جرګه شروع ده پریدي دي نه نسی دي نو چې وی نیولې نو بیا دې وجني دا هغې قانون ته خبره جوړه ده نه دې پرېږده که تا قبطي وجلې دی نو یو دغه و چې ایمان یې را وړی نو وی فرعون په دغه وخت کې و چې ضروري اقتل موسی ما پریږده چې دا موسی مړ کړم نو وقال رجل مؤمن من آل فرعون دا خو داغه د خاندان سړی و ده ورته وی څه شی ته فرعون ته موسی وجلي هغه باندې خو ما هم ایمان نه وړی دی داغه خو زه هم ملګری یم نو ویدی لږ یخ شو ځکه دا خو داغه د خاندان سړی و ده بیا غږ نه شو کولی بنی اسرائیل خو ځان له خلق وو او کمزوري او تر اوسه پورې د غلامان جوړ کړي وو دا غینه هغه خو وجلی وم او بشي ولم وجلی او بیا هم وجلو خو خپل خاندان کې دا یو سړی پیدا شو نو وی فرعون له غلی شو هغه یې نشي کولی که نن دته سوایمه نو هسې نه چې بل را پاسي هسې نه چې بل ورځ ګورم بل را پاسي نو د خپل خاندان خو له بیا څه فکر نه ورته قومي سړی را پاسېدو او ویته موسی وجنې دم دغه ملګری یم ته خو بیا سبا ما پسې م را پاسې نو به دغه دی دی پاتې شي یو د دې وجه نه چې قانون د مصر و ځکه یې د بیا غږ ونه کړو او دویم د دغه خاندان سړی مسلمان شو او هغه د موسی علیه السلام ملګرتیا وکړه نو بس فرعون په ځای باندې یخ شو. وقال فرعون اوی فرعون ذرونی پریده ما اقتل موسی چې ملکم قتل کم موسی علیہ السلام ولیدعو ربه او رو دی بلی رخپل امر غائب دے خام خاد دے رو بلی خپل رب دغه پروان ساتم ویلا او بالی به دور په تکبر او غرور کې راغې چې د الله بار کې دا خبره کی جو ولی ادعو ربه دے دے رو بلی خپل رب نو په ایمان ته نیولې چای چې دور نه خو بیا سلام کوم ته تا غی نیولې سو چې وای ضروري یقتل موسی ما پرې دی موسی ملکم تاکہ واجہ خو تروسا بری واجہ لیو بادشاہی او جابر او ظالمو او سور خلق دی واجہ لیو خودتان کی دا جرعت نو اتا موسیٰ علیہ السلام واجہ لیو انی اخافو او دا اس وجہ ذکر کی ولی موسیٰ ملکے یقیناً زو یریگ ما آئیو بدل دینکم چی بدل وکستاسو دین مخی سڑیم واجہ لیو اگر چیز زمون که کم نوکران و خدمتگاران و اغیم زمون نطول بوت لو زن سر مرگری کلو وست ما سر دایره دا چیز تاسو دین بدل که وگو رفران سر دینی هر دا تاکه دنیا که نن یو فاسق و فاجر و بدکار انسان کافر مشرک را پاس یو اغاو یرا ما سر استاسو رو دین غم ده دین سو داغی داغی اغا خپل قانونو او قانون سو دا غیر الله عبادتو دے فرعون پخپلم دے غیر اللہ عبادت کو او دویم دا چی دے طول و خلق و قبطیان رو دے فرعون عبادت کو ذکر دویلی وانا ربکم الاعلا ما علمت لکم من الہ غیری دے زاننا علاو بل خدای رو زمان نما نستاسو وی دا دین زیاریگا ما چی ستاسو دین با بدل کی دین صدے دا مشران و عبادتو فراعنا چی سور پا مصر کی تیر شوی دی اللہ ما شا اللہ ناغه ټول داسې چې خلق بو تکته کیدو برکیدو او چې دغه دربار ته خلق رانه لاس په نامه بغدری دو سرونه به خکته کړو او پزمکه به ګوډه ولګولې چې کله به دغه سلام اله راتلو نو دغه دا دا خو دغه عبادتو دا دغه دینو بیا چې کله به یو فرعون مړ شو نو بس هغه به دغه یو شکل جوړ کړه او هغه به دو مصر د نورو پا عجائب گر کی دا غنور گتانو سر کی خودو نسخو پا غی کیو او یو شکل بے قدرو لبا یو دیکی چکم با دا طول مشرو چکم پا خواتر شوی دی ناغا رنبے او بیاور پس دا نورو زی پا زی با پا لارو کی او پا غٹو محلاتو کی دا با اولارو او جوڑی دا با مباقی دا خلق بلگیاو او هغه به اغسطه به پیسو باندې وروړل وی د هغې ډېر لوی قدر و ځان سره به یې ګرځولو په طرخ کې به یې نیولي وو دا الهه او دا خدای به داسې چې هغه به ولاړي خبرې نشته لیدل نشته ګرځېدل نشته څه کار کول نشته او بس دغسې به د جپسو نه به یې شوي وکړو دغه بندګي به شروع وه یا به هغه ته واخلي په پیسو باندې په بازار کې یا به یې د خټې نه جوړ کړو یا به یې د بل څه نه جوړ کړو بیا به یې ځان سره نیولی و ګرځاو به دغه دینو خدا فرعون او این یو زهرا فل ارض الفساد یا زهریگما چې ښکاره به کی په ځمکه کې فساد دا خلق به زما خلاف راپاسي زما د قوم خلاف به راپاسي انقلاب به جوړ شي جلسې او جلوسونه حکومت به رانه والي زه یریږم چې ستاسو دین بدلی زه یریږم چې دا سړی انقلاب راولي او چې انقلاب راولي نو زما حکومت به ختم شي نو چې زما ختم شي خو ستاسو حکومت هم ختم شو بنی اسرائیل به راشي دا خو زمونږ غلامانو تر اوسه پورې اوس به دې زمونږ باندې حکومت کوي وقال موسی او موسی علیه السلام انی عثت بربی و ربکم یقینا زه پناه غواړم ستاسو په رب سره په خپل رب سره و ربکم او استاسو پر افسرا من کل متکبرن دا هر یو متکبرن اگر چی زان لوی گرنی تکبر دا اللہ سر خی تکبر دا اللہ صفت تے متکبر په حقیقت کې الله دی، زکا که انسان دی او که پیری دی او که تمام مخلوقات او کائنات دی، دا غی تمام کائنات او مخلوقات او پیدا کونکی، دا ټول کائنات او مخلوقات هغه ته عاجزه، دا ټول کائنات نو هغه موجود، نو تکبر خدا هغه سره خای، لویه او عصمت خدا هغه سره خای. زکه حدیث قدسی کی راضی رب العزت پخپل فرمائی الکبریا و ردائی، دا لوی اللہ ہوئی دا زما صادر دے، والعزمت ازاری او عزمت دا بادشاہ لوی والے، اللہ ہوئی دا زما لنگ دے، سوک چی دنیا کی دا غواڑی که زمان صادر راکا گی او که زمان لنگ راکا گی، او دا سوکو دا لکا فرعون شو، دا لکا نمرود شو، دا لکا بلی یو مشرک او ظالم شو، چی دا اللہ سر دا اللہ پا صفتون کی سوک شریک گردی، دا الہاد کئی پا دین کی، دا اللہ دا لوی صفتون دی اغا بندیانو لور کئی، اغا پیریانو لور کئی، اغا ملیکو لور کئی، اللہ وی نزدی دا چیزی او نسمورتی وردم. ز پناه واړم په خپل رب سره او تاسو پر رب سره، من کل متکبر، یوازې د فرعون نه، د هر یو متکبر نه، لا یؤمن بیوم الحساب، چې ایمان نه راوړي پر ورځې د حساب، قیامت نه مني، دا الله ر دین مخالف دی، دا الله ر دین دشمن دی، دا الله رسول دشمن دی. موسی علیه السلام د بنی اسرائیل جلیل القدر پیغمبر، موسی علیه السلام د اولو العزم انبیاو نه درېمه درجه ده په انبیاو کې، د موسی علیه السلام او هغه وی چې کله د دشمن یره راغلی ده، انی عثت بربی و ربکم، وی زما د الله پناه پکار ده، زه پناه غواړم خو په الله سره، زه پناه غواړم خو په خپل رب سره، او په هغه ذات سره چې ستاسو م پالونکی دی. دا د یرې وخت دی که نه، نو د یرې په وخت کې خو خامخا سړی ځان له تاویز کوي که نه. موسی علیه السلام وی زما تاویز څه دی، بربی و ربکم، دا اللہ با پناہ کیما، چیغا زمان رب دے استاس رب دے، آغا پا دیخ پلا خبر کی بل سوک نیا دے، حالانکہ مخ کی دا آغا موسیٰ علیہ السلام نمخ کی ابراہیم علیہ السلام تیر شوی دے، امام دا انبیاء ہو، دا آغا نمخ کی حود علیہ السلام و صالح علیہ السلام و تمام انبیاء تیر شوی دی، آغا مول العظم انبیاء ہو، دا نوی چی اللہ دا آغا پا برکت باندی دا، دا آغا قبر لبا خیر دلار شما و آغا تبا اجاڑما، نینی عصت بربی و ربکم. فرعون ظالم دے، جابر دے، خو اللہ زورور دے، زد آغو پا پناکی ما. وقالا رجل مؤمن، خبر دے یری رالا، جگڑا جوڑا شوا پا دی وقت کی اس حق خبر، اگا حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دے او جابر ظالم مخطا حق خبر کول دا لوی جہاد دے پا دنیا کی، دیتا رجل مؤمن پاسی دا غودری دو، زکا اللہوی وقال رجل مؤمن، اوی یو سڑی مؤمن، دا اللہ پنیز بانی دا سڑی دی، و جا رجل من اقصى المدینه، دا اللہ پنیز بانی دا سڑی دی، چی پا مند مند راغی و خلید بیدی و موسیٰ علیہ السلام تاوی فخر جنہا، دا دی کلی نوزا، زستا دیر خیر خواه ما دیر دلر نرال ما، خبر می تال رو رسو، وجاء من اقصى المدينه رجل، سوره ياسين کې مخ کې تیر شو، راغ د اطراف د کلی نه یو ځوان، الته ملاوی رجل، دا سړی ده، خو د سړی توپ کار یو، د انبیاء مرګرتیا وکړه، د موسی علیه الصلاه والسلام مرګرتیا ته پاسېدو، او د فرعون د خاندان دی. وقال رجل منه مؤمن من آل فرعون، آل فرعون سوی ردره تر دیو د پاسېدو مرګرتیا کې تایید شروع، اوی یو سڑی مومن من آل فرعون، یو مومنو دویم صفت داو چی دا آل فرعون نو، دام دا کمال خبر دا، دا دشمن پا کور کی اللہ دوست موسیٰ علیہ السلام پیدا کو، دا دشمن پا کور کی اللہ مرگری دا موسیٰ علیہ السلام پیدا کو، دا آغا خبر نورم مضبوط شوا، تقویت و تملاو شو، قریشو کی کستا سو خیالی تاریخ چې تاسو وګورئ، نو دی په غلامانو شروع کړه، بلال رضی الله تعالی عنہ غلامو، صہیب دلرنه راغلو، او دلتا آباد شویو او پا قریشو کی او سڑے و او لمال او دولت ورکو و تیوی تجارت کوا تب زما سرے صہیب رومی یاسر تاوگور دی من نراغلی دی حمارو سمیا او داسی دار چا خپل خپل غلامانو ناغی خوب دا دی خپل مالکانو پا مخ کی خبری نشوی کولی لاولی ما ناغی روڑو نمکی والا پا غیبان شو روکلا او چې هر یو سړی به خپل غلام وو نو اعلان به وکم کې والو تا وی تاسو پلانی دې تراشه یو ځای مقرر کړی ورو دې لپاره نن زما د غلام نمبر دې تاسو وګورئ چې څنګه خپل غلام ټاکوم هي زور اورا دستا زور دې چې خپل نوکر او غلام دې راګیر کو خپل وینځ دې راګیر کړ چې هغه ستا خادم را دغې د لاس په ډوډۍ تا خوړه تا د کور کور به جارو کو تر اوسه نو ته دغې ته مړه نه شوې نو حمزه رضی اللہ عنہ ایمان راوڑو چاو تا برکت لیدی بیا ناغو لگی دا ابو جہل نا یو پلک تیر کو آ سردارو دا قریشو زد تری بیا غک کڑے دی غیرت خو بیا داو چا تا غیرتی لما خاما خورش عمر رضی اللہ عنہ ایمان راوڑو او پا یو یو باندې او گرتی دا مخ کی چکمو نو دیخو غلی ایمان راوڑو دا سی زان نشخ کارا کولی خو چا کلخ کارشو نو بیا سختی برداشت کولی او لوگے برداشت کو لے ہو ایمان اگی نہ پرے خود پخپل خبر بیا کلک شو خلاول داغی ایمان غلے ہو سوک تنہ نو خبر اور اس تو کیا رشو او چ عمر رضی اللہ عنہ ایمان روڑو نا غو گرد اس پدے ٹولو بانی ابو جہل تے ہوئے بلتے ہوئے بلتے ہوئے وی ما مسلمان شو مزو اگی ٹول ہریان شو چوس پسکو اگر ویدا سے نکی گی پیغمبر تے ہوئے بار روزے زاغت رچا کڑے ہوئے مچکل د مکی په مشرانو کې کسان پیدا شو او هغه ایمان راوړو بیا داسې څوک نو په مکی والو کې چې هغه پاسې دلې و او د هغه خلاف په یو قریشی باندې گزار کړی خاندانی سړی چې را پاسي نو دې سره مضبوطیا علی رضی الله تعالی عنہ خلا الکو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ لومبه مسلمانو نبی صلی الله علیه و سلم پاسي او اعلان شروع کو خبر رو رو خریدا رو رو خریدا دور کسان لا ندی جوړ شوی عقبہ راغ عقبہ ابن ابی معیط او نبی علیہ الصلات والسلام دو بیت اللہ کی ولار دی ومسکی او هغه دو خلر راغستری او نبی علیہ الصلات والسلام نو مرای نه صادر هم تاوک وی خفیکوم دی وجنم دی کنزلی و تم شروع کړ اغل لري پم کی خود په دغه وخت کې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ راغی او هغه اعلان وکړ اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله هغه عقبه د نبی صلی الله علیه و سلم نه دفع کو هغه ټیلی ورک هغه وشاړو او د ابو بکر په دغه وخت کې په دې سر کې دوه کم سیوی وی چا وی ډیر وی سو کوی دوه کم سیوی داغه هغه پیغمبر په ځای پر خود او ابو بکر باندې رالو او شروع یو کړو رسو چې ابو بکر رضی الله تعالی نو کا ته ناکم سه ولې لري کړې وې سر نا ویختي ولې استي تم رزورې ولې ور کړو دا ابو بکر مثال او درجل مؤمن مثال وی یو وقال رجل مؤمن من آل فرعون او یو سړی چې ایمان راوړو د آل فرعون نه یک تم ایمانه پټ ساتلی خپل ایمان رسو کویم په خپل معنا دی فرعون نه پټ ساتلی قبطیانو نا پتو دیتا لا پتا نوا نور خپل مرگرو دخکاراو او سو کوئی یک تم ایمان ہو زمونگا شیخ پا مانا کولا جی مضبوطی ساتلیو خپل ایمان نکتم ویدل تا دا مانا نا جی پتکڑے ہو بلکہ که پتکڑے ہو حوز پا ام پتو نا محفوظا و پتی ساتلیو اتقتلون رجولا آیا تاسو وجنے او سڑے این یقول ربی اللہ دا دی وجنا چه غدا وای رب زمان اللہ دی فقد جاءکم بالبینات من ربکم او یقینا راغل دی تاسو تا پا واضح دلائل و درف ستاسو بی دلیل خبره نکی دا اللہ پیغمبر دی دا اللہ پیغام راول دی و دلائل و سر دی و این یکو کاذبان او کچر دی و دروغ جنو فعلیه کاذبو نو پا دبانی بای سزار دروغ داغو پا دبانی بای وبال دروغ داغو کدے دروغجن نو تاسو ته خو نقصان نه درسی هزار گنا پدو و این یکو صادقا نو کچر دی وی رشتی نه یصبکم نو برسی تاسو تا بعد الذی یعدکم بعد آغا عذابو چه دی یری تاسو پا غی سرا یا بعد آغا عذابو چه دی وعدکی تاسو سرا دا غی تو تا یو قسم تخویف دنیاوی مذکر کر چه دا کمو خبرو نتاسو یری دنیاوی عذابو وره خبر ته ضرورت سی کدا سړی رښتینی او تاسو دا خبره ونه منله ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب یقینا الله توفیق نور کیا چاته چا غد اسراف کو ان کے او دروغجان مسرف مشرک یا مسرف په خپل معنا اسراف زیاته کو ان کے د فرعون نه زیاته کو ان کے بل نو د فرعون نه لوی دروغجان بل نو او سوکم چې داغه مرګریو په دې خبره کې مصرفن کذاب داغه مصرف ته او داغه کذاب دی ځکه دنیا کې داغي خبره هغه د شرک هغه دین باطل او هغه دروغ نو چې سوک په غیبه نه ولاړو نه هغه کذاب چې چا به د حق پرستو مرګرته نه کوله او غیبه وجل داغي مقابله به کوله او غیبه وهل نو داغه مصرف د دنیا لوی ذاتې کوون کې بل په دنیا کې نه نو چې څوکم داسې یي نو د الله عام قانون دا دی چې لا یهدي من هو مصرف کذاب دا خبره د رجل مؤمن ده او دا د رجل مؤمن لومبی تقریر دی چې د فرعون مخکې د موسی علیه الصلاة والسلام په مرسته کې هغه دا وکړو او په میدان باندې وکړو دا هغه ته ښه پته ده چې زما ملګری خو بل څوک نشته ځکه د موسی علیه الصلاة والسلام ما ملګرتیا وکړه نو زما خو بل نشته په قوم کې داسې چې اگر زما مرگرتی او کی قوم توی پا دی حالت کی یا قومی قوم زما لکم الملک اليوم ستاسو دا پارا دا بادشاہینا ستاسو نن طاقت تے ظاہرین فی الارض ضرور یا پزمک کی فمن ینصرنا سوک پا زمانگا امدادو کی من بأس اللہ دا عذاب دا اللانا سوک پا بچ کی منگ لرا دا عذاب دا اللانا ان جاءنا کراش منگتا قال فرعونو وی فرعون ما اوریکم زنخیم تاسو تا الا ما ارا مگر حق جزی پخپلوینم یعنی تاسو تا اغا لارخیم جزی پخپلوینم پاقی بانی روانی دانا چی تاسو تاویم او پخپلو پاقی بانی زمان عمل نشتا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد او نخیم تاسو تا مگر سملار دا سملار و دا فرعون چی دا اللہ دا پیغمبر خلافو کا بنی اسرائیل قتل کا املکا ناغی بچی ملکا چې زما حکومت ختم نشي زما سلطنت ختم نشي او زما چې کوم قانون را روان دی چې خلک به د مشرانو عبادت کوي دغه صحیح لار ما اهدیکم الا سبیل الرشاد نن سوال له سم ساده کې د فرعون هغه خبره چې هغه سوره مخکې کړې ده آیا و خبره ده هغې به ستا خلاف هم داوي بادشاه ته به داوي چې دا مشرانو نه مني کرامت نه مني شفاعت نه مني چکم د پخوانه زمونږ را مشرانو دین را روان دي مونږ خو او هغه زمونږ نه پارسه کې مخ یو فرعون هم دا و ما هدي کوم الا سبیل الرشاد سم لار ته خیم او سم لار سو د بندگان د بنیانو عبادت د فرعون عبادت دې ته سم لار وی وقال موسی وقال فرعون وفرعون ذروني اقتل موسی قريدا ما چې قتل کوم موسی عليه السلام وليدعو ربه او رود بلی رخبل انی اخافو یقیناً زیریگم آئین یبدل دینکم چه بدل بکی دین ستاسو او ان یظهر فی الارض الفساد او یا باخ کارکی پزمکا کی فساد وقال موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام انی عصو بربی یقیناً زو پنا حاصلوم پخپل رب سرا و ربکم او پر رب ستاسو سرا من کل متکبر اللہ یؤمن بیوم الحساب دا هر یو متکبر نالوی که انکی ناچی ایمان نروڑی بی یوم الحساب آغر وزه ده حسابو وقال رجل مؤمنون اوی یو سڑی چیغا مؤمنون من آل فرعون دا آل فرعون نو یک تمو ایمانهو پتکڑ اخپل ایمان یا مضبوط ساتل اخپل ایمانو اتقتلون رجلن آیا وجن تاسو یو سڑی ان یقول ربی اللہ د دی وجنا جوای رب زمان لاره فقد جاءکم بالبینات من ربکم یقیناً راغلے دیتا ستا پو واضح دلائل سرا درستا سنا و این یکو کاذبا نو کچری ویدا دروغ جن فعلیه کاذبو پس پا دباندی باوی و بالا و سزار دروغ ردو و این یکو صادقا نو کچری ویدا رشتی نی یوسبکم و برسی تا ستا بعد اللذی بعد آغا عذابو یعدکم چه دے وعدکی تا سرا یا یری تا سداغینا ان اللہ لا یهدی یقیناً اللہ توفیق نورکی من ہوا مصرف کذاب اگا چاہتا چاہ دے مشرک و دروغ جن یا قومی اے قوم زمان لکم الملک لیوما ستاسو دپارا بادشاہی دانن ظاہرین فی الارض زور وری پزمکا کی فمن ینصرنا سوک پا منگ اخلاص کی من بأس اللہ دا عذاب دا اللہ نا انجاءنا کچر راشی منگتا یعنی سوکم نشی اخلاص ہو دے قال فرعون وفرعون قوم تا ما اوریکم نخیم تاسو تا الا ما ارا مگر حق چزیوی نما مناسب گنم ستاسو دا پارا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد او نخیم تاسو تا مگر سملار